fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 lutego, jest 15. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Nie będzie skracania okresu poluzowania obostrzeń, mówi premier Morawiecki. Lodołamacze zaczną pracować na Wiśle najwcześniej w środę, zapowiadają Wody Polskie. Dwa kolejne ogniska ptasiej grypy potwierdził główny inspektorat weterynarii. Rząd nie planuje skracania dwutygodniowego okresu poluzowania obostrzeń epidemicznych. Taką deklarację złożył premier. Mateusz Morawiecki apelował o rozsądne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pytany o wzrost liczby zakażeń i duże zgromadzenia turystów, na przykład w Zakopanem, premier mówił, że sytuacja jest szczegółowo monitorowana. Tych osób, które łamały przepisy zarówno w ośrodkach gastronomicznych, jak i noclegowych, jest mniej niż w poprzednim okresie, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego powodu do niepokoju, ale obrazki są oczywiście bardzo niepokojące, są niedobre. I dlatego proszę raz jeszcze wszystkich, żeby się trzymać przepisów, żeby zachowywać dystans. Mateusz Morawiecki dodał, że łamanie ograniczeń epidemicznych może doprowadzić do wzrostu zakażeń, a wtedy za 10 dni rząd może wprowadzić nowe obostrzenia, zamiast je luzować. Na razie jednak ten wzrost liczby zakażeń nie jest jakiś dramatyczny. Będziemy go obserwować w najbliższych paru dniach. Jednocześnie też cieszę się, że jest tydzień po tygodniu malejąca liczba zgonów, bo to jest kolejny z bardzo ważnych wskaźników, a inne to łóżka covidowe, łóżka respiratorowe, ich zajętość, a także sytuacja wokół Polski. Przypominam, że to tych kilka kryteriów, którymi się kierujemy podczas podejmowania decyzji co do dalszego procesu luzowania lub zaostrzania środków zaradczych. Przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że kwestia przywrócenia obostrzeń jest otwarta. Nawiązując do sytuacji w Zakopanem, dodał, że nie chciałby, żeby Krupówki stały się początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce. Najwcześniej w środę lodołamacze wypłyną na Wisłę kruszyć lód. Wody Polskie wstrzymują akcję z powodu niskich temperatur. Musimy poczekać na odwilż, mówi rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Sergiusz Kieruzel. Nie ma warunków takich, które umożliwiałyby spływ tej kry, bo samo połamanie lodu, samo pokruszenie tego lodu nie wystarczy. Ona musi spłynąć, bo gdyby została na zbiorniku, te nocne mrozy by ją ścięły, byłby większy problem niż jest obecnie. Na teraz są dość niskie przepływy i zdecydowanie niekorzystny wiatr północny. Akcja lodołamania potrwa od 2 do 5 tygodni. Lodołamacze rozpoczęły kruszenie lodu na Wiśle w sobotę. Prace były kontynuowane wczoraj, ale udało się dotrzeć tylko do Dębu Polskiego przed Nowym Duninowem. Akcja Alarm Przeciwpowodziowy obowiązuje do odwołania w Płocku i 7 gminach powiatu płockiego. Kolejne spotkanie poświęcone przyszłości górnictwa w regionie rozpoczęło się w Katowicach. W spotkaniu uczestniczą związkowcy oraz Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Jak mówi Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, podczas dzisiejszego spotkania omawiane są dwie kwestie. Dzisiaj mamy omawiać technologie i osłony socjalne. Trochę się udało ustalić podczas drugiego zespołu tego transformacyjnego, podczas pierwszego najważniejszego nie udało się ustalić nic, ponieważ strona rządowa nie przekazała żadnych potrzebnych danych do prac tego zespołu. Z kolei minister Artur Soboń zaznacza, że kwestia, które trzeba ustalić, jest znacznie więcej, ale chodzi o wypracowanie porozumienia. Jutro także spotka się zespół ponownie do spraw pomocy publicznej w tym tygodniu, także też zespół do spraw transformacji w czwartek. Nie wiem, czy to się uda w tym tygodniu, czy w kolejnych tygodniach, ale mam nadzieję, że będziemy mogli niebawem znaleźć taką formułę, która pozwoli wszystkim stronom podpisać tę umowę społeczną. Do tego zmierzamy. Związkowcy zwracają też uwagę na trudną sytuację Polskiej Grupy Górniczej i obawiają się, że pracownicy mogą w marcu nie dostać pensji. Dwa kolejne ogniska ptasiej grypy potwierdził Główny Inspektorat Weterynarii. Zakażenie drobiu potwierdzono w gminie Żary w województwie lubuskim oraz Kiełpinach w Wielkopolsce. Aby zredukować zagrożenie dla okolicznych gospodarstw, zutylizowano niemal 11 tysięcy sztuk drobiu, przede wszystkim kur niosek. Wszystkich hodowców drobiu obowiązuje przestrzeganie zasad bioasekuracji. Chodzi o izolowanie ptaków od innych zwierząt i potencjalnych źródeł wirusa, przypomina główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. Pan minister przypominał i apelował do rolników, żeby przestrzegać zabezpieczenia biologicznego swoich gospodarstw, żeby ptactwo dzikie nie miało kontaktu z karmą, z paszą, z wodą, tam gdzie są kury, kaczki, gęsi domowe. Żeby to było odcięte wolierą, czy żeby utrzymywane były w pomieszczeniach.

kwadrans po godzinie 15. W kalendarzu czwartek, 15 dzień lutego. Dzisiejsze liczby, jak zawsze na początek. 2543 nowe zakażenia potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyzdrowiało 5639 zakażonych osób. Wykonano 2 122 245 szczepień, w tym około 550 tysięcy, nawet już powyżej tej liczby, to szczepienia drugą dawką. Dziś w Trójce do 18 między innymi. Od dziś możemy sprawdzać swoje PIT-y za ubiegły rok. Na samym ostatku się rozliczam, bo zwykle mam do zapłacenia podatek. Po 15.30 sprawdzimy, czy system działa. Przed 16.00 przejedziemy się autostradą. Rekordzista jechał 226. 226 km na godzinę. W sidło odcinkowego pomiaru prędkości wpadło już ponad 26 tysięcy kierowców. Pandemia kiedyś sobie pójdzie, ale wszystko wskazuje na to, że praca zdalna zostanie. 3 dni w biurze, 2 dni w domu lub 3 dni w domu, 2 dni w biurze. O regulacjach dotyczących pracy zdalnej właśnie jeszcze przed godziną 17.00. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18.00, do Trójki. Zapraszamy do Trójki, 19 minut po godzinie 15. Do Polski dotarły kolejne dawki szczepionki. Rozpoczęły się też zapisy na szczepienia dla nauczycieli szkół i wykładowców akademickich. A tymczasem pojawiają się obawy o powrót obostrzeń. Mówił o tym na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do wszystkich Polaków o odpowiedzialne korzystanie z luzowania obostrzeń epidemicznych. Na konferencji podkreślił, że tylko przestrzegając zasad sanitarnych uchronimy się przed trzecią falą zakażeń. Jeżeli wykonujemy pewne kroki, które polegają na luzowaniu obostrzeń, to nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, bo tylko w ten sposób możemy zapanować nad tym ryzykiem rozwinięcia się trzeciej fali pandemii. Komentując zachowanie osób, które w weekend podczas pobytu w górach nie stosowały się do zaleceń epidemicznych, Adam Niedzielski zaznaczył, że nieprzestrzeganie dystansu i nienoszenie maseczek mogą doprowadzić do wzrostu zakażeń i w konsekwencji przywrócenia zakazów. Kolejne szczepionki dotarły już do Polski. 380 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer trafiło już do jednego z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. Stamtąd rozesłane zostaną do punktów szczepień. Dziś o 8 rano rozpoczęły się także zapisy na szczepienia dla nauczycieli. Będą dwa systemy rejestracji, jeden dla szkół i przedszkoli, drugi dla uczelni. Zapowiada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Za pośrednictwem tego systemu odrębnego rejestrowani będą nauczyciele akademiccy przez rektorów. Rozpoczyna się też drugi etap rejestracji na szczepienia opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych, dziennych opiekunów, a także pracowników placówek pieczy zastępczej. Druga tura zapisów ma potrwać do najbliższego czwartku. Trwające w całej Polsce szczepienia i lęk przed zachorowaniem wykorzystują oszuści, którzy modyfikują znaną metodę wyłudzania pieniędzy na wnuczka. Podając się za przedstawiciela służby zdrowia bądź za członków rodziny, wyłudzają w ten sposób znaczne sumy pieniędzy, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka. Przestępcy informują, że potrzebna jest pilna wpłata pieniędzy na leczenie bliskiej osoby, która znalazła się w szpitalu. Po przekazaniu gotówki okazuje się, że bliski wcale nie był zarażony koronawirusem, a pieniądze przyjęli nieznani sprawcy. Na terenie województwa łódzkiego pojawiają się także przypadki telefonów od osób oferujących odpłatny transport na szczepienia. Joanna Kącka przypomina, że każda gmina jest zobowiązana osobom niepełnosprawnym i starszym taki transport zapewnić bezpłatnie. Gminy organizują transport przy wykorzystaniu Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też Wojsk Obrony Terytorialnej i zatrudnionych przez gminy podwykonawców. Byłam zadowolona nawet, że pan kierowca powiedział, że jest po badaniach, bo codziennie jest kierowca inny badany w szpitalu, czy jest zdrowy, żeby nie pozarażał seniorów. Duża pomoc. Taksówka przyjechała pod samą klatkę schodową, że nie musiałam iść, a było ślisko, to bałam się, żeby się nie przewrócić. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do wszystkich Polaków o odpowiedzialne korzystanie z luzowania obostrzeń epidemicznych. Na konferencji podkreślił, że tylko przestrzegając zasad sanitarnych uchronimy się przed trzecią falą, o czym przypominała Katarzyna Grabowska. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Brought me to my knees, pale. Zapraszamy do Trójki.

podatku w dogodnym miejscu i czasie. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, zalogować się. Do e-PIT-u zalogujemy się m.in. przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Można też zalogować się podając numer PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT. Mówi wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska. Ale czy mimo udogodnień szybko i chętnie złożymy zeznanie podatkowe? Od dzisiaj już można się rozliczać przez internet. Czy pani już jako pierwsza ustawi się w kolejce? Na samym ostatku się rozliczam. A czemu tak na końcu? Bo zwykle mam do zapłacenia podatek. Wyrównanie. Wydaje mi się, że teraz może być trudno zalogować, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, może będzie tłok. Ministerstwo zapewnia, że twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Im szybciej się rozliczymy, tym szybciej otrzymamy zwrot należnego nam podatku. Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym również przez usługę twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni. W internetowej wersji zeznania możemy uzupełnić przysługujące nam ulgi, takie jak ulga na internet, rehabilitacyjna czy ulga na termomodernizację. Ale w usłudze internetowej jest również możliwość rozliczenia darowizn przekazanych na cele charytatywne, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch. Darowizny na cele kultu religijnego, na krwiodawstwo i nowość, czyli darowizna na przeciwdziałanie COVID. Oprócz rozliczenia rocznego w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-deklaracje. Możliwe jest także rozliczenie się z fiskusem w tradycyjnej formie na papierowym druku. Usługa Twój e-PIT udostępniona jest już po raz trzeci. W poprzednim roku z tej elektronicznej usługi skorzystało ponad 18 milionów Polaków. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a side. Back to the start. Science. Scientist i Coldplay. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja, 13,5 minuty pozostało nam do godziny 16. Idzie ocieplenie, proszę Państwa, idzie odwilż, a ze mną teraz rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak się Pan czuje z tą informacją? No właśnie tak nie bardzo się czuję. Wolałbym, żeby trochę inna była ta pogoda, ale synoptycy, jak mi o tym powiedzieli wczoraj, to myślałem, że tutaj po prostu padnę i nie wstanę, bo po prostu diametralnie inna prognoza niż jeszcze to było przed weekendem. No to dla Pana to jest jakiś ponury żart chyba z tym ociepleniem, prawda? No Pan jako osoba, która ma nad łóżkiem wielki napis "jest zima, to musi być zimno", nie czuje się chyba najlepiej, stąd też rozgrzeszam Pana dzisiaj z humoru. Tak, no właśnie. A tak zastanawiam się, co pan prowadzący ma nad swoim łóżkiem napisane. Wie pan co, no nie chce pan tego wiedzieć, ale na pana własne życzenie. Ja mam wiosna, a kto ty? No właśnie, no to w takim razie pan jest tym szczęśliwcem, który będzie tą wiosną mógł się nacieszyć, a w ten weekend to naprawdę aż bardzo, ponieważ temperatury na zachodzie kraju będą aż 13 stopni na plusie. No nie przesadza pan. Cześć. No właśnie, ja to nie przesadzam, ale ci nasi synoptycy to naprawdę jestem w szoku. Oni naprawdę tutaj coś podkręcili bardzo mocno. Powiedzcie, co to się podziało, no? No właśnie, proszę nam to narysować, tak. Tak, powietrze z zachodu idzie i ono już dojdzie do nas dzisiaj właściwie w nocy. Na początek tak delikatnie puka, ponieważ w nocy -2, -3 na zachodzie, w sensie dzisiaj w nocy. I już widać front i jutro ten front będzie przemieszczał się bardziej w stronę centrum. On będzie tak od północy do na południe. I za tym frontem już jutro będą wartości dodatnie, rzędu do 3 stopni, a w tym samym czasie na wschodzie około -6. I w następnych dniach właśnie ten front powoli będzie się przemieszczał w głąb naszego kraju, tak żeby właśnie w weekend zrobić całkowitą wiosnę. I mało tego, na zachodzie już w kolejnych w kolejnej nocy tej z środy na czwartek to już będą wartości dodatnie przez całą dobę na zachodzie. No także wiosna na całego. No to pan się rozszalał tym razem nam tutaj dzisiaj, naprawdę. Poniosło pana chyba. No właśnie. Ale ja teraz jako hydrolog, bo generalnie hydrologiem jestem, to będę miał bardzo dużo pracy. No i tutaj właśnie. Teraz żartów nie ma, bo ta sytuacja jest dosyć niebezpieczna. W Polsce zalega tak, no można mówiąc tak średnio obszarowo, 30 cm śniegu. Zawartość tej wody w śniegu, czyli tyle, ile jest wody, jakbyśmy go stopili, to jest w granicach no, od 15 do nawet 70 mm na wschodzie kraju. I teraz dodatnia temperatura, dodatkowo będzie deszcz, a tego deszczu w czwartek nawet w podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim troszkę więcej, bo do 20 mm, będzie powodowało, że to wszystko będzie się topić i do rzekami będzie sobie spływało. No, tu tymczasem lodołamacze czekają na odwilż. Słyszał pan pewnie w naszym serwisie. One już pływają i robią tam właśnie taką rynnę na zbiorniku we Włocławku, więc dobrze, niech pomagają. Ale wezbranie może być dosyć konkretne, także dla wszystkich mieszkańców naszego kraju ostrzeżenie, uwaga, ten tydzień będzie dosyć niebezpieczny i proszę śledzić nasze komunikaty zarówno meteorologiczne, jak i hydrologiczne. Tak, to polecamy uwadze Państwa, bo te zmiany w pogodzie będą naprawdę chwilami bardzo drastyczne, stąd mówię, nie dziwię się dzisiejszemu pana Grzegorza samopoczuciu. Tak, to ten będzie dosłownie. I ten biometr też widzę. Będzie. Tak, troszkę smutny jestem, bo chciałbym, żeby jednak ta zima troszeczkę dłużej z nami była i żeby tak jak, że tak powiem, kalendarz wskazał, czyli w marcu, żeby ona się pojawiła, ta wiosna, a ona już teraz i troszkę wcześniej i jednak zbyt gwałtownie, szczególnie od tego zachodu, gdzie te dwucyfrowe wartości w ten weekend troszkę za szybko, troszkę za mocno. A to jeszcze tak już na dobre się rozgości, czy to będzie takie pierwsze pukanie do naszych bram, do naszych granic? Nic tej wiosny. No początkowo to jeszcze będzie taka walka, prawda? Na wschodzie będzie chłodno, na zachodzie troszkę cieplej. Już w weekend jednak ewidentnie wygra ciepełko, które idzie z zachodu. Natomiast w kolejnych dniach już dalej po weekendzie to modele mogą coś nam podpowiedzieć, bo to już jest dalej niż prognozy naszych synoptyków. Wynika z nich, że jeszcze troszkę ten chłód może do nas przyjść, ale według najnowszych modeli to tylko i wyłącznie można powiedzieć wschodnia ściana, czyli czyli podlaskie, część mazowieckiego, Lubelszczyzna oraz podkarpackie. Tam troszkę może być chłodniej. W nocy spadki temperatur do minus 10, ale to już pod koniec lutego. Tak, ale to już wrócimy sobie do tego pewnie za jakiś tydzień i wtedy może będzie pan miał jeszcze gorszy humor niż dzisiaj. Zobaczymy. Grzegorz Waliewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Program trzeci. I can't feed